Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empiki, Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dyskusja o Krajowej Radzie Sądownictwa ostatecznie zamknięta, tak o dzisiejszym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego mówi jego prezes. Rozstrzygnięcia nie ma, będą kolejne rozmowy. W tym serwisie podsumujemy negocjacje nauczycieli z rządem. A na koniec zajrzymy na galę wręczenia Orłów, to najważniejsze nagrody filmowe w Polsce. Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zamyka ostatecznie dyskusję o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tak mówi prezes Trybunału Julia Przyłębska. W wywiadzie dla TVP Info stwierdziła też, że żaden polityk nie powinien formułować rozstrzygających sądów o konstytucyjności, bo to leży w kompetencji Trybunału. Uważam, że powinien powstrzymać się od takich kategorycznych sformułowań. Oczywiście może powiedzieć, w mojej ocenie uważam, że takich sformułowań, zwróćcie Państwo, jest coraz mniej w przestrzeni publicznej. Natomiast mówienie, że coś jest niezgodne z konstytucją, jest daleko idącym nadużyciem i apelowałabym, żeby jednak się od tego powstrzymywać. Przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy o KRS pozwalające na wybór 15 członków Rady przez Sejm są zgodne z konstytucją. Za niezgodne uznał natomiast przepisy dające możliwość odwołania się od uchwał KRS do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wnioski o zbadanie konstytucyjności przepisów skierowała do Trybunału sama Krajowa Rada Sądownictwa, a także grupa senatorów. W serwisie Trójki wracamy teraz do zakończonego późnym popołudniem spotkania oświatowych związków z przedstawicielami rządu. Kilkugodzinne rozmowy nie przyniosły kompromisu. Ustalono jednak, że dojdzie do kolejnego spotkania za tydzień. Negocjacje podsumuje Martyna Szymczakowska. Wicepremier Beata Szydło mówiła, że rząd chce rozmawiać, czeka na wspólne stanowisko trzech największych oświatowych związków zawodowych i liczy na kompromis. Beata Szydło przypomniała też dwie propozycje rządu. Pierwsza to zapowiadana około 5% transza podwyżek od września. Kolejna to propozycja premiera Mateusza Morawieckiego z ubiegłego tygodnia. Żeby w przyszłym roku średnio dla nauczyciela dyplomowanego było 6 000 zł. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz odpowiedział, że nie są to nowe propozycje i związek nie odwołuje przygotowań do strajku. Dodał, że czeka na ruch ze strony Solidarności. Żeby Solidarność do 28, tak jak mamy zaplanowane, wypowiedziała swoje stanowisko w sprawie ewentualnych dalszych prac wspólnych z Forum i ZNP. Nie wiadomo, jakie jest stanowisko Solidarności Oświatowej, bo przewodniczący Ryszard Proksa opuścił spotkanie, nie rozmawiając z mediami. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Chuliganom ze Starogardu Gdańskiego mogą grozić 2 lata więzienia. Chodzi o grupę, która po sobotnim meczu koszykówki pomiędzy Kingiem a Polfarmą zaatakowała fanów ze Szczecina. Jeden z kibiców został pobity i zabrano mu szalik klubu. Po wygranym przez King Szczecin meczu w drodze na parking jeden z kibiców ze Szczecina został zaczepiony przez dwóch mężczyzn ze Starogardu, 25 i 35-latka. Prokuratura okręgowa w Gdańsku przesłuchała mężczyzn, którzy przyznali się do winy. Doszło do szarpania, następnie otrzymał ciosy od obydwu napastników. Mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Gdańsku, prokurator Grażyna Wawryniuk. Zarzucone przestępstwo zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. To wyjątkowa sytuacja, która zdarza się bardzo rzadko. Mówił Przemysław Sierakowski z biura prasowego Kinga Szczecin. Trzeba nazwać po imieniu, to są pseudokibice i bandyci. Na wyjazdowe spotkanie pojechała niezorganizowana kilkuosobowa grupa kibiców szczecińskiej drużyny. Wśród nich były kobiety i dzieci. Bartłomiej Czatowicz, Radio Szczecin. I na koniec zaglądamy jeszcze do Teatru Polskiego w Warszawie. Tam wręczane są Orły 2019. To statuetki przyznawane przez Polską Akademię Filmową. I właśnie teraz, w tym momencie nadeszła informacja, że Zimna Wojna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego została uznana najlepszym filmem. Właśnie ten obraz, a także Kamerdyner i Claire w tym roku mieli najwięcej nagród, największe szanse na największą liczbę nagród. Jeszcze krótko powiedzmy o przyznanych już statuetkach. Najlepsza główna rola kobieca Joanna Kulik, Zimna Wojna. Najlepsza główna rola męska Jacek Braciak, Claire. Najlepsza drugoplanowa rola kobieca Aleksandra Konieczna, Jak pies z kotem. Najlepsza drugoplanowa rola męska Janusz Gajos, Claire. Najlepszy scenariusz, najlepszy dźwięk i najlepszy montaż Zimna Wojna. Najlepsza muzyka Claire. Najlepsze kostiumy Kamerdyner. Z kolei najlepszy filmowy serial to Ślepnąc od świateł. Statuetkę za osiągnięcia życia odebrał też reżyser Krzysztof Zanussi. Pierwszą nagrodę za osiągnięcie życia dostałem w pierwszej dekadzie swojej pracy, czyli pod koniec lat 70. Miałem wtedy dopiero 40 lat i wtedy wystraszyłem się, że to może już koniec. No a od tego czasu sporo udało mi się zrobić, więc mam nadzieję, że po tej nagrodzie też jeszcze sporo zrobię. A Krzysztof Zanussi jest autorem takich filmów jak Iluminacja, Cwał i Czarne Słońce. W latach 70. współtworzył polskie kino moralnego niepokoju. Reżyser w czerwcu skończy 80 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Lokalnie też burze. W górach i nad morzem będzie silniejszy wiatr. Na termometrach tej nocy od minus 2 do 2 stopni. Z kolei w ciągu dnia temperatura od 3 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, szanowni państwo. Dobry wieczór, maniacy, ciemniacy. Dobry wieczór, przypadkowi słuchacze. Wojciech Mann kłania się jak zwykle o tej porze i zapraszam do wysłuchania audycji. Dzisiaj będzie audycja, tak jak się kiedyś mówiło o płytach, że jest to płyta koncepcyjna, czyli taka zaplanowana szczegółowo, całościowo. To będzie audycja koncepcyjna. Trochę to ambitna nazwa, jak na ten prosty zabieg, którego dokonałem, ale musiałem to jakoś ambitnie nazwać, żeby państwo nie myśleli, że my tutaj robimy audycję od tak przypadkowo, jak leci. No więc leci teraz pierwszy utwór, a po nim trochę więcej informacji na temat tej ambitnej jakże koncepcji. Just when you thought you had the world on a string, bad luck and trouble didn't mean a thing. Now you got the misery and the worried mind. Just get your pencil out and drop me a line. I've got the answer about the thing that you do. I'm trying to find some pop was troubling you. Just put your pen right in your trembling hand. Just call me up, cause I'm your old trouble man. Trouble man can fix it now if you ain't broke. I got the answers and it ain't no joke. Crimes of the heart if you ask you to, I'll tell you exactly what you got to do. 1-800 on the trouble line. Call me up, honey, I got nothing. We'll be right back. matters of protocol. Financial matters, baby, that ain't all. Got what it takes to make you feel all right. Check out my column, baby, do it tonight. Your local papers got my address and phone. Turn on the radio when you're all alone. We'll tell the world about your trouble and pain. We'll set them straight, cause I'm the trouble man. 1-800 on the trouble line. Oh, honey, I got nothing but time. I'm your trouble man. That's what I am, I'm your trouble man. Yeah, that's what I am, baby. I'm your trouble man. Now fix it for you. Trouble Man. To tytuł tego utworu i zarazem tytuł całego albumu. No a teraz próba, no taka ogólna dosyć, wyjaśnienia koncepcji. Otóż koncepcja jest taka, że dzisiaj w audycji wystąpi dwóch artystów, dwóch głównych artystów, którzy najpierw będą prezentować swoje umiejętności samodzielnie, a potem w ostatniej części programu połączą siły. No, trochę już zdradziłem. Koncepcja, na którą siedziałem miesiącami, nareszcie się realizuje. A do tego jeszcze powiem, że korzystam z płyt, bo ja staram się przynajmniej takie prowadzić dość dokładne notatki dotyczące tego, co w Maniaku się pojawia. Do tego płyty, których, jak mi się wydaje, mogę się mylić, bo jestem w końcu omylny, ale wydaje mi się, że jeszcze ich nie prezentowałem. Chociaż nie są to żadne nowości, bo ten album, z którego usłyszeliśmy utwór tytułowy, to płyta wydana już dla niektórych w ogóle w okresie przedpotopowym, czyli w roku 1994. Artysta, którego słuchaliśmy, nazywa się Jimmy Thackeray i chociaż ma duży dorobek fonograficzny, to on nie należy do tych najbardziej prezentowanych dzisiaj słynnych takich supergwiazdorów typu, nie wiem, Clapton, Bonamassa czy jeszcze inni, ale naprawdę bardzo solidny zestaw płyt. Ja mam tych płyt, podejrzewam, większość, które wydał i nie jest to chwalenie się, ale po prostu podkreślenie, że zawsze lubiłem słuchać jego muzyki. No i dobrze, w związku z tym gitarzysta, kompozytor, wokalista Jimmy Thackeray wystąpi teraz jeszcze w dwóch utworach. Najpierw Bullfrog, a później Loving You Right. I to jest część pierwsza trzyczęściowego wydania Maniaka po ciemku. Did you ever wake up with them bullfrogs on?

That's the vision you see. Not that you ever treated me wrong. Love's gone to sadness. What have I brought on? You can't pretend that you just don't hear. What do I do about the emptiness here? It brings tears to my eyes, but I to był Jimmy Thackeray. No, taka muzyka klasyczny blues z domieszką chwilami rocka i to był pierwszy bohater dzisiejszej audycji. A teraz jesteśmy w roku, no, wciąż w tym samym okresie, w tej samej epoce, w roku 1994 i drugi z bohaterów dzisiejszego wydania Maniaka po ciemku. cross the line. A więc mamy drugą płytę wydaną w tym samym roku, ale inny wykonawca. Utwór nosił tytuł Cross the Line, a cały album zatytułowany był What I Live For, czyli po co żyję, dla czego żyję. Wykonawca Tab Benoit, też gitarzysta, też wokalista, też kompozytor, zaliczany przez specjalistów do takiego podgatunku bagnistego bluesa, jakkolwiek będziemy to rozumieli. Ważne jest, że ktoś wymyślił nazwę i przykleił ją do muzyki Taba Benoit, który, nie ukrywam, również należy do wykonawców, którzy przypadli mi do gustu. Troszkę mniej może rockowy niż Thackeray, ale bardzo nastrojowy, świetny klimat jego utworów. No i podobnie jak w przypadku Thackerego, uzbierało mi się trochę jego płyt. No ale skoro dziś audycja, jak powiedziałem, koncepcyjna, no to zderzyłem dwa albumy wydane w tym samym roku. Nie mam pojęcia, prawdę mówiąc, czy panowie w tym momencie właśnie swoich karier się znali osobiście. Przypuszczam, że wiedzieli o swoim istnieniu, no ale nie przypuszczali być może, że kiedyś się spotkają. A na razie w drugiej części, trzyczęściowej wersji Maniaka po ciemku, Tab Benoit z tej samej płyty, dwa utwory będą. Najpierw Cherry Tree Blues, a więc właściwie wszystko o tytuł mówi, choć nieczęsto zdarzają się utwory bluesowe poświęcone drzewom owocowym. No ale Tab Benoit tak sobie zarządził. A potem będzie tytułowy z tego albumu jego własny utwór What I Live For. And you didn't leave me now. Sometimes I get bitter, but your sweetness, baby, is what I crave. And this thing we've got, I'd like to save. You are, baby, you are what I live for. Mamy więc dwóch bohaterów audycji wskazanych, Jimmy Thackeray i Tab Benoit. No i czekamy teraz na ten moment, kiedy się zetknęli. A zetknęli się, proszę Państwa, na płycie zatytułowanej Whiskey Store. Thank you. myself to sleep last night. The cold just wouldn't let me be. That's when I woke up and I realized, y'all, this ain't no place for me, no. And I can't wait to get back home, where the sun is always nice and warm. My To wydarzyło się w 2002 roku. No i kiedy przeczytałem, że taki album się ukazał, natychmiast dopadłem go gdzieś tam. Usłyszeliśmy przed chwilą nagranie Nice and Warm, no bo przecież podpisali go dwaj muzycy, których lubiłem. Mało tego, to w składzie instrumentalistów, którzy pojawili się tutaj na tej płycie, pojawiły się na supergwiazdy. Niedawny bohater całego wydania Maniaka, Reese Winans na klawiszach oraz pełna sekcja Stevie'ego Raya Vaughana Double Trouble. No więc mamy tutaj po prostu zbiorowisko prawdziwych gwiazd. I dlatego w ostatniej części już audycji usłyszymy dwa nagrania z tej płyty. Leopard Skin Pillbox Head, czyli dylanowska kompozycja w ich wykonaniu, a potem jeszcze będzie Bad Luck Blues, blues o pechu, ale miejmy nadzieję, że ta audycja nie była pechowa. Skin pillbox head. been before. Yeah, I saw you making love with him. You forgot to close the garage door. You might think he loves you for your money, but I know what he really loves you for. It's your brand new leopard skin pillbox, yeah. Round.